Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацыя. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Сёння наша сустрэча прысвечана постаці Сцяпана Антоновича Жабінскага. Неверагодна складана вызначыць, якім быў тыповы для гародні беларускі дзеяч. Гэтак, напрыклад, калі першапачаткова гарадзенскі свядомы беларус навучэнец старэйшых класаў гімназіі, дык пазней беларускі рух больш сталее, каб у чарговы раз памаладзець разам са зменай вех надыходам новага пакалення беларусаў. Сцяпан Антонавіч Жабінскі нарадзіўся ў 1894 годзе ў вёсцы Рудаўка, недалёка ад мястэчка Свіслыш на гарадзеншчыне, у сялянскай сям'і. Пасля заканчэння пачатковай школы ў 1909 годзе ён паступіў у свіслацкую настаўніцкую семінарыю, якую паспяхова скончыў. З пачаткам першай сусветнай Жабінскі быў мабілізаваны ў расійскае войска. Служыў у Маскве, Пензенскай губерніі, пакуль не апынуўся каля Дзвінска, дзе заставаўся да снежня 1917 года. Кузьма Цярэшчынка, аб якім мы ўжо згадвалі, пісаў, што ў лістападзе 18-го ён праводзіў арганізацыю савета сялянскіх дэпутатаў на Ваўкавышчыны пры дапамозе мясцовых актывістаў, у тым ліку і Жабінскага. Пасля ўсталявання ў 19-м годзе польскай улады Сцяпан Жабінскі пачаў распаўсюджваць нелегальную камуністычную прэсу сярод насельніцтва. З прыходам у 20-м годзе чырвонай арміі ён стаў сябрам валрыўкома, якім спачатку выконваў абавязкі старшыні, а потым загадчыка зямельнага аддзела. Паводле яшчэ аднаго гарадзенца Шалешкі, Жабінскі быў арыштаваны польскімі ўладамі восенню 21-го года, аднак пазней вызвалены. На пачатак 22-го года Жабінскі з'яўляўся падпольным камендантам Ваўкавыскага павету. Да гэтага якасці дэлегата ад гарадзенчыны на беларуска нацыянальна-палітычнай нарадзе ў Празе ў верасні 21-го года Жабінскі выступіў з вельмі вострай, гарачай прамовы, якая таксама не прайшла незаўважаная ў Польшчы. Згодна з інфармацыяй польскай выведкі, Сцяпан Жабінскі фігураваў у патаемным загадзе атамана Хмары пад мянушкай Пчала і выступаў у якасці начальніка штабу Ваўкавыскага павета. Не выпадкова, што Жабінскі быў абвінавачаны па справе 45, якая праходзіла ў маі 23-го года ў Беластоцкім акруговым судзе і асуджаны на 10 гадоў зняволены. Тэрмін пакарання Жабінскі спачатку адбываў у Беластоку. У турме ён зноў зблізіўся з камуністамі, а ў 23-м годзе афіцыйна стаў сябрам кампартыі. Пасля свайго вызвалення Жабінскі прыняў рашэнне аб выездзе разам з сям'ёю ў БССР для папраўкі здароўя. Тут, пасля праходжання ўсіх прадугледжаных тагачаснымі савецкімі правіламі праверак у кампетэнтных органах, Жабінскі неўзабаве быў прыняты на працу ў газету «Звязда». Журналісцкая кар'ера ягоная, аднак, скончылася гэтак жа нечакана, як і пачалася. У 33-м годзе, замест працы ў падполлі на тэрыторыі Польшчы, куды ён збіраўся, Жабінскі нечакана апынуўся ў якасці аднаго з абвінавачаных па так званай справе беларускага нацыянальнага цэнтра. Што праўда, атрымаў ён усяго 3 гады пазбаўлення волі. Пасля вызвалення з чарговага, на гэты раз савецкага зняволення, Жабінскі пасяліўся ў Бранскай вобласці, дзе ўладкаваўся на пасаду настаўніка. Зноў на Беларусь ён наведаўся толькі праз 25 год. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч, чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч! Імёны гародні.